المتبخ لا إله إلا الله فلتر يا جباخ يا جباخ برم دار متنا دار متنا ترمان مور المتبخ يا دون نبي المتبخ daru jejule ye yagorom mani mure yagaba ya donu mam khadimo deela borom daru kenanga te kenanga mani mure yagaba ya donu mam nemeda deela borom daru la ilaha illa la ilaha illa la la ilaha Thank you.

waroon ci loolu tefu te jëf amul di dem waaye bu ñu yàlla waxee wala amalu saalihu yàpp gannaaw bu wax kàddu bi rafetee kàddu bi gratee kàddu bi jub kàddu bi fell nee na nag nga jëf yéen ñëw nag kenn noo ne yàlla nam nga waaye bu safaanoo rek yàlla ko nam kon ndekkee wax mën si ñàkkaa nga jëf kon wax ji lu ma rafet a fet nga jëf ñëw rafet sama xam lu baax rek nga yàlla si tubaab daal nag kenn du wax lu baax def lu baax am lu ko man daal bu kenn wax lu baax def lu baax am lu baax rek te nañ yëpp ne baax ak defar moo ñu ma andoon nekkul ci foog nekkul ci ay jaaxam dii du xelam mais li lu xew la lu xew lekkee bi lii di la dëgg bu xam ne moo ma sa lekk defar ba ne ca aadama lu ko ñu wax ni yëpp dëgg ji ma ko defee mooy laa illaa dala rek ma ko kon du baax bu ñuy foxee du xam-xam bu ñu foxee waa du dëgg la xam-xamu dëgg la jëfu dëgg la laaj ndax yàlla moo gën a dëgg ba tasam nga waxoon ne foxu lu toll nu laa illaa illaa la joxe ku yokk yaa yokk su wàññee woon kon nag loolu ñu ko bàyyi xam saa bu ne te bu ci yow na ko borom ko jéewoon ku ko def di ngën ñëw boo xam ne dafa sa bopp nga xam ne maa ngëm jàpp xam yàlla adduna taxu ko jox àllaa xaraa saabu kër te dëkku nit kër da fekkee dëkku la kër nga jël sa yaakaar si jël fekk yore la ko bon bu ñu bi yëgë rek nga ñàkk saala ku ne adduna bi dana tax kon nag bañ dëkk nañ ko bàyyi xel fexe defar ko baax fagale ko baax ba ku ñu gëre soxal ne gis bi adduna baa neex am nopp lay amul soo baaxee boo boobu ñëpp a bokk toon ñun ñëpp a bokk nekk ci sé ak fitna xaj naa ko laaj waaye fexam nag bàkka saa rek mbaax ma ëllëg rek moo tax damay xoolee wax nit ki bu dundee ba kay génnaat amul àjjana kenn gënu ko ñàkk waxtan ndax amul baa ñax dina am si jàmm fekkee àllaa xale gën a ñàkk jàmm dañu yàlla musal si loolu dañu yàlla musal si loolu kon nañ ko bàyyi xel bu baax xam li tax ñu wàcc ci adduna bii te loolu mooy li tax nga dox kese di la ñàkk wéetal yàlla bañ ko bokkale kenn lépp lu xam ne moo koy rafetal nag lu góorgóorlu ci lépp loo xam ne moo koy yàq ñu daw ko su yoon ak yàlla su ko def te it fii lay jàmbalee nag ndax def jàmm muy joxal bu yàlla nekk dama wax ne tawit mooy jàng si na mooy jàng àllaa ku la gënal na gën yàlla gën laa nopp seet bi man ko di sax mel ni coono na waaye fekka sa baa xol ba moom nopp laay ne nekk baa ñaa ko nekk nopp laay ak baa neex ci xol lay nekk ba na ko gis mu soxla lool ci fekk mu ci nopp laay bu na ko nee na ko nopp fekk mu ci coono loolu xol moo koy yëg bu ci yàlla nekkee nag dootu man yëg fit na dootu yëg si naqar waaye baa neex lay defar te xam na ne yàlla fekk ba tax xol bu yàlla nekk rek woon ci jàmm ñëw ñu leen na tam daa soxloon yàlla defal ci ko te mooy li mu def te mooy li mu def soxal te mooy laa leen di laaj ku ko yëg rek nopp nga defoon na góorgóor lu baax saa bu nekk ñu jaayante ak moom ci suñuy soxla suñuy bëgg-bëgg lépp lañ bëgg ak luñ ko bëggee mën nañ ko am ci yoon bi aw dëgg waxal wax ji xawaat ji la daan si na daamu ci xet ma ci wax ab law maa raamu noonu ko sëñ Touba ñaane woon te yàlla na war a ñaan bi te ñaan boobu leen bokk ci rek moo la ci taxlo ku tàbbi leen ku mu taxlo mu ne man bokk naa ndax ko wax na ko yàlla fajal aajo cëpp xam ne mu ngi sax ci jëmal lën tiyal te lëg moom da jox ko kon ci cëmbatee bokk dañ ko lëggee rek bokk amul ñaan dañoo ñaanal ba nopp fàggu ñu ba nopp waaye nag xam na loo xam ne ñu ko koy defal bokkam suñ lay ñaanal da nga naan amin amin da boy xatta da lay lay ñaanal nga xatta da taxaw ci lool du ko jëfé nak ci lu mbëg da ko ci la nga jëf kay taw ta la nga taal ñu ko ci nak kon taxa ji lo xamne ko taxay boko du taxa tet li ñu def nak aw jëw wax ni gënal ci tool bi ñu ram dem sax ya rafetal ci huwa da xamne dañu fa dana mag dana meñ ci ci gënal ko di kon mo tax ñu dëgëral ko ko du ba te ya tan doon lool ba ak dafa ko xal ne man ko jëm ci ba li tay tax ni ñu ko ñaanal ba nak da ci ñu jëral lo ci jamm lo kenn ko nek ci jëm xal ko jëm ak defal jëm ak doole ko sa bok da ñu ko téwé ñu dëgë ko dëgël ta na yok ko ta na ba ci ci ba ci ci ba ko ñu ko ñu ñepp ci gëram ñepp di la ñaanal delu ci jamm bay ci jamm anda xol bu gatt xaru na ci ba yalla mag na ko yalla ñu ko Yang jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang lebih jauh, yang